senede son ay Aralık ayı, ondan sonra Ocak diye yeni bir sene başlıyorsa, Hicri takvimde de Zilhicce senenin son ayıdır. Bundan sonra Muharrem-i Şerif başlayacak ve yeni bir sene başlayacaktır. Yeni bir sene başlayacağı için bir nevi Zilhicce ayında Ümmet-i Muhammed'in amel defterlerinin bir senelik olan kısmı kapatılıyor. Kapatılıyor, sene bitiyor. Ondan sonra Muharrem-i Şerif'le yeni bir sene başlıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Ümmet-i Muhammed'i affetmek için, onlar eksiklerini tamamlasın diye de Zilhicce ayında büyük ihsanlarda bulunuyor. Ne yapıyor? Kurban bayramını bu ayın içerisine koymuş. Ümmet-i Muhammed kurban keserek günahları affedilsin diye. Hac farizasının, hac ibadetinin yapılmasını bu ayın içerisine koymuş. Hacca gidenler affedilsin diye. Öyle mi? Ondan sonra da hacca gidenlerin Arafat'ta vakfe yapmalarını hac için şart kabul etmiş. Yani o olmadı mı hac yok. Yani bir adam ihrama girdi, hac için yola çıktı. Mikat'ta ihrama girdi, iyi. Fakat Arefe günü Arafat'a yetişemedi, farz edilir. Bunun hac yapması imkanı yoktur. Yani hac yapmış olmak için Arafat'ta bulunması, vakfe yapması lazımdır. Ha, o da Zilhicce'nin 9. günü olacaktır. Neden bu kadar Arafat'ta vakfe çok mühimdir? Çünkü orada affı umumi vardır. Cenab-ı Hak senenin son ayında orada Ümmet-i Muhammed'i affedecektir. Orada Ümmet-i Muhammed ihrama girmiş adeta kefen içerisinde gibi, bütün nam, nişan, hiçbir şey yok. Arafat diye Cenab-ı Hakk'ın onlara gösterdiği bir mekanda. Bunu da kendisi tayin etmiyor insanları. O nerede durulacağını, nereden nereye bir hudut çizmiş efendim, işte vakfeye burada duracaksınız buyurmuş. Burada. Ve Kur'an-ı Kerim'de o ilk zamanlarda Mekke-i Mükerreme'de o yaşayıp da biz burada şöyleyiz, böyleyiz diye kendilerinde bir şey görüp Arafat'a kadar çıkmayıp yolun yarısında bizimki buraya kadar yeter diyenlere olmaz buyurmuş. Buraya çıkacaksınız. Nasıl demiş bunu? Peygamberimize vahiy gönderip ben kullarımdan böyle istiyorum buyurmuş. Vahiy ile. Bana kulluk yapacaklarsa tamam. Ama kendi heva, heves, arzularına kulluk yapacaklarsa, ona itaat edeceklerse diledikleri gibi hareket ederler ama gelince sorarım buyurmuş. Geri gelmek var. Dünyada kalmak imkanı yok, öyle değil mi? Herkes geri dönecek. Ama bu insanlar öyle zannetmişler ki dünyada 40-50 sene, 60-70 sene veya bilemedin 100 sene kalınca biz serbestiz, rahatız, istediğimiz gibi hareket ederiz. Cenab-ı Hak da buyurmuş ki siz başıboş bırakıldığınızı mı zannediyorsunuz? Yok diyor. Sadece iplerinizi uzattık. Biraz hürriyet verdik. Haydi bakalım yaşayın dedik. Öyle mi? Bir gün gelecek Azrail aleyhisselamla o ipleri çektiğimiz zaman hepinizi huzurumuza getireceğiz diyor. Mümkün mü değil? Oluyor mu olmuyor? Evet. Hem de bu geri getirmek için sokaktaki işçi hamal ile Ankara bilmem neredeki saraylarda veyahut da dünyanın en büyük şehirlerinde oturanların arasında hiç fark yok. Azrail aleyhisselam çekti mi hepsi geliyor. Allah. Evet. Ben gelmem diye karşı koyma imkanı yok. Sivil ol, başka resmi ol. Ne olursan ol. Azrail aleyhisselam çekti mi geliyor. Yani buna karşı konulmuyor. İşte bunu buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz size biraz hürriyet verdik. Zannetmeyin ki başıboş bıraktık. Ne yapmanızı, sizin ne yapmanızı istediğimizi de bildirdik. Bildirdik. Diyeceksiniz ki doğru, iyi bildik de ben de şöyle diyeceğim. Müslümanlar iyi de hoş, Müslümanların zihnini karıştıranlar olmasa, Zihin karıştıran çok. Son zamanlarda da çok ortaya çıkmaya başladılar. Evet. Çok ortaya yaptılar. Yani öyle zihin karıştırıyorlar ki, bu zihin karıştırma nereden oluyor? Muhterem müminler, bugün Müslümanlar arasında belli ve kabul edilen dört hak mezhep vardır. Dört hak mezhep vardır. Bunlar Hanefi, İmam-ı Azam Hazretlerini bir rehber, bir efendim bu hususta içtihatlarını kabul edin. Bu da kendi arzularıyla değil, onun bulunduğu memlekette o inanç, o kabul, o mezhebe mensubiyet yaygınmış, insanlar kendilerini onun içinde bulmuştur. Hepimiz böyleyiz. Mesela Hanefiyiz. Eğer bizim analarımız, babalarımız Hanefi olmasaydı, biz Hanefi belki olamazdık, öyle değil mi? Nitekim Doğu'da daha biraz ileride olsaydık çoğumuz Şafii olabilirdi, öyle değil mi? Orada o şeyi anlatan, öğreten hocalar bulunmuş, oradaki çocuklar da Şafii olmuş. Ha ne yapıyor? İleride aklı başına geliyor, ilim okuyor, bakıyor bu ilimde derinleştiği zaman bu müştehit zatların yaptıkları içtihadı hangi ayeti celileye dayamıştır? Hangi hadisi şeriften almıştır? O hadisi şerifler ayeti celileleri anlama şekli nasıldır? Bütün bunlara vakıf olduğu zaman az çok bir kanaat sahibi olur. Bu da ilmi usul diye Molla Husrev Hazretlerinin yazdığı Mirkat diye bir eser vardır. Onun da üzerinde mirat vardır. Onun metni olarak mirkat vardır. Bunları tam olarak okuyup hazmeden bir adam o noktada anlayabilir meseleyi. Ha, o zaman değiştirebilen, ben şunu daha şey görüyorum, daha efendim takvaya uygun görüyorum deyip orada o mezhebi kendi arzusu ile benimseyen olabilir ve bu da caizdir. Caizdir. Mezhebi değiştirebilmek caizdir. Ama değiştiğin zaman ne olur? Ondan sonra her hareketini o kabul ettiğin mezhebe göre devam edersin. Burada caiz olmayan bir şey vardır. Ne vardır? Şimdi Hanefi var, Şafii var, Maliki var, Hanbeli var. Öyle mi? Tabii bu mezheplerin birbirinden esasla farkları yoktur. Mesela bu mezheplerin hiçbirisi Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun varlığı ve birliği, sıfatlarının zatıyla münasebeti hakkında farklı bir görüşleri yoktur. Bakınız, hepsi Allah birdir der, hepsi Hazreti Allah vardır der, efendim Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatları var, noksan sıfatlardan münezzehtir der. İki, bütün bu mezhebe mensup olanlar Hazreti Muhammeden el Mustafa ahir zaman peygamberidir. Ona tabi olmak bizim için lazımdır ve şarttır der. Bakın hiç diyeceğim yok. Namaz beş vakittir der. Beş vakittir der. Ha. Ve bunlar namazın kılınan farzının adetleri hakkında hepsini bakın. Sabah namazının farzı ikidir, öğle namazının farzı dörttür, akşam namazının farzı dörttür, ikindi namazınınki dört, akşamınki üç, yatsınınki dörttür diye burada hiçbir farklılıkları yoktur. Yani ayet-i celil, hadis-i şerifler ile ortaya konulan hususlarda hiçbir tereddüt yok. Ne farkı var? Bir fark söyleyeyim ve nereden doğduğunu bir fikir edinmemiz bakımından. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri der ki, hacca giden adam olur ya orada bir hata işlerse, hata nedir? Vacibi terk ederse. Şimdi nasıl ki namazda biz vacibi terk ettiğimiz zaman ne yaparız muhterem müminler? Sehiv secdesi yaparız. Bizim o hatamızı düzelten nedir? Sehiv secdesidir, öyle değil mi? Ha. Haçta bir adam bir vacibi terk ettiği zaman onun bir nevi sehiv secdesi yerine geçecek olan durumu bir kurban kesmek. Yani kurbanla o hatayı, vücubu şey yapabilir, telafi edebilir. Ha, şimdi İmam-ı Azam Hazretleri ne yapmıştır? Efendim, o kesilecek olan kurban mutlaka harem hudutlarının içinde olacak. Mikatın iç kısmında olacak. Harem hududu vardır. Oraya harem denir. Onun dışındaki yere de hıl denir. Yani haremde yapılamayacak şeylerin yapılabileceği yer demektir. Mahalli, umumi dünya. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, orada yapılan hata veya hacca giden adamın haçta kesmesi icap eden kurban harem hududunun içinde olacak diyor. İmam-ı Şafii Hazretleri de o ceza kurbanları harem hududunun dışında da kesilebilir diyor. Dayandıkları hadise nedir? Bir şey yapmış, ne diye yapmış? Şimdi İmam-ı Azam Hazretleri ile İmam-ı Şafii Hazretlerinin rahmetullahi aleyhima diyoruz bak, her ikisine de Allah rahmet etsin. Öyle mi? Bunu demeyen insanlardan korkmak lazımdır. Tamam mı? Neden korkmak lazımdır? Bir adam Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmiyor mu, ondan çekinin. Bir adam Cenab-ı Hakk'ın şairine, Kabe-i Muazzama'ya vesaireye hürmeti yok mu, bu adamdan kaçının. Neden kaçının? Açın Hac suresini. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi vardır. Hac suresinin 32. ayeti celilesinde. 32. Cenab-ı Hak aynen şöyle buyurur. Hatta 31. ayeti celileden ele alırsak şöyle buyurur Cenab-ı Hak. Estaizu billah. Hunefa elillahi. Hunefa hanifin. Hanif ne demektir bilir misiniz? Şirkten, Allah'a karşı gelmekten çekinen ve ona itaat eden demektir. Hunefa. Hunefa lillahi. Cenab-ı Hakk'a hanifler olun. Yani ne demek Cenab-ı Hakk'a hanifler olun? İsyankar olmayın. Ona itaat eden, onu Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine inananlardan olun. Yani Müslüman olun. İyi bir Müslüman olun. Ne olmayın? Gayra müşrikine bih. Hazreti Allah'a şirk koşan olmayın. Burada tembih ediyor 31. ayeti cellede. Ondan sonra Cenab-ı Hak şirk koşan olmayın, ona iyi inananlardan olun dedikten sonra ve men yüşrik billahi, kim ki Allah'a şirk koşarsa fekeennema, o sanki neye benzer bilir misiniz, Allah korusun, Allah'a şirk koşan harra minessemai, ta semadan yere düşmüş de, harra düşmek demektir. Semadan yere düşmüş, evet, fettah tafuhu tayru, onu kuşlar düşünce paramparça olmuş, onu kuşlar yemiş, ev yahut tehvi bihi, onu sürükleyip atmış, ne errihu rüzgar, nereye, fi mekanin sahih, uzak bir yere savurmuş, onu yok etmiş. Allah'a şirk koşan adamın durumu buna benzer buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani işin felaketini göstermek. Allah'a şirk koşmayın diye evvela tembih ediyor. Ondan sonra da buyuruyor ki, şirk koşan neye benzer bilir misiniz diyor. Semadan yeryüzüne düşüp paramparça olmuş, ne olur? Parça olur, kurt kuş yemiş gitmiş. Bitti. Veya rüzgar onu savurmuş, uzak bir yere atmış. Buna benzer, böyle olmayın diyor. Ondan sonra da zalik, işte bu böyledir. Bu emirlere itaat böyledir. Ve men yuazzim, 32. ayet celle bu. Kim tazim ederse, hürmet ederse, neye? Şa'airallah. Allah'ın şa'airine, şa'air, kurban, Kur'an, Kabe, bütün bunlar şa'airdir. Cenab-ı Hakk'ın emirleri, bunlar şa'airdir. Bakın, ve men yuazzim, kim hürmet ederse, neye, şa'airallah, Hazreti Allah'ın şa'airine kim hürmet ederse, fe inneha, o hürmet nedir? Min takval gulub, kalbinde olan takvadandır. Kur'an'a hürmeti olmayanın kalbinde takva yoktur. Kabe'ye hürmeti olmayanın kalbinde takva yoktur. Şimdi o zihin karıştıran hocaların yanına gidin, kitaplar yerdedir. tecrübe etmek için gidin bakın. Evet, Kur'an-ı Kerim aşağıdadır. Ben onların nelerini gördüm. Kitabı götürüp de kapı rüzgar atmasın diye kapının önüne kapıyı rüzgar şey yapıp çarpmasın diye kapıyı açıp önüne kitap koyanları gördüm. Onun için bakınız. وَذَٰلِكْ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kalpte olan takvadandır bu. Şimdi aşağıya doğru izah edeceğim. Bakınız. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri ne buyuruyor? Mevzumuzu tekrar bir noktada bağlayıp ondan sonra geçelim. Ha, bu mezheple İmam-ı Azam Hazretleri ve İmam-ı Şafii Hazretleri bu noktada neden farklı şey yapmışlardır? Her ikisi de bakmış. Demiş ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba böyle bir kurban kestiği olmuş mu? Olmuş. Ne zaman? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de iken gördüğü bir rüya üzere ömre yapmak üzere Mekke-i Mükerreme'ye hareket etti. Yanlarında kurban da vardı. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaştı. Hudeybiye denilen beldeye geldiği zaman Mekkeliler önüne çıktılar. Bizim hükümranlığımızı halaldar eder, bertaraf eder bu senin hareketin. Kabe'ye, Mekke'ye girmene müsaade etmeyiz dediler. Hazreti Resulullah ben sizinle harp etmeye gelmedim. İşte benim kurbanlıklarım burada yanımda. Evet, işte de eshabım inananlar. Ben Kabe'yi tavaf edecek, Safa Merve arasında sa'y edecek, kurbanlarımı kesip böylece ömre yapıp dönüp gideceğim. Başka bir şey yok buyurdu. Çünkü ömrede kurban kesmek istenildiği zaman onun kurban kesme yeri Kabe'dir, Mekke'dir. Haçta kurban kesmenin yeri Mina'dır. Mina'da kesilir. Şimdi muhterem müminler bu durum böyle olunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları laf dinlemediler. Hayır dediler, bırakmayız. Resulullah Efendimiz ısrar ediyor vesaire yapıyor, kabullen diyorlar. Ehli küfür bu, gadaplı, olmaz diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor, eshabın sabrı taşıyor. Öyle mi? Hazreti Ömer yerinde duramıyor. En sonunda diyor ki, bir nihayet iş şeydir, uzun safhalar geçmiştir. Müsalaha yapalım, anlaşma yapalım. Peki, anlaşmaya metin koyacağız diyorlar. Bu sene Kabe'ye girmeye ısrar etmeyeceksin. Önümüzdeki sene biz Kabe'yi boşaltacağız 3 gün. Siz geleceksiniz, tavaf edecek gideceksiniz. Anlaşma böyle. Resulullah olur dedi. Fakat eshab diyor ki ya Resulullah biz ne ümitlerle gelmişiz. Bunlardan korkar mıyız? Müsaade et biz bunu tepeleriz ya Resulullah. Resulullah müsaade etmez. Etmez. Herkes bir halde durumuna göre Hazreti Ömer radıyallahu anh celalli zat diyor ki bunlardan korkar mıyız biz ya Resulallah? Korkmayız. Ama niye o zaman? Resulullah sükut buyurur. Hazreti Ömer radıyallahu anh kalkar Ebu Bekir'in Sıddık'ın bulunduğu çadıra varır. Der ki ya Ebu Bekir görüyorsun neler kabul ediyoruz. Biz bunlardan korkmayız diye filan. O zaman Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık diyor ki annen hayrını versin senin ya Ömer diyor. Evet. Eğer Cenab-ı Hak Resulullah'a harp etmek için izin verse biz Resulullah'ı durdurabilir miyiz ya Ömer diyor. Hazreti Ömer de sanki bir manevi ışık, manevi efendim kapı açılıyor. Öyle bir idrak ve anlayış. Evet ya Ebu Bekir, ya Ömer diyor. Niye anlamıyoruz? Cenab-ı Hak izin vermediği için Resulullah duruyor diyor. İzin vermediği için böyle sabrediyor. Onun için sabretse biz onu tutamayız diyor. Evet deyince ve sonra da Cenab-ı Hak neden müsaade etmediğini açıklıyor. Buyuruyor ki Habibim sana izin verseydim o gün harp etmeye. Eshab zorluyor. Korkmuyoruz bunlardan diyor. Ama izin verseydim meleklerle de yardım eder senin Mekkelilerin hepsini orada kılıçtan geçirtirdim. Yani mağlup olacaklardı. Ama Habibim Onların aralarında iman etmiş zayıf kadın erkek vardı. İmanlarını açığa çıkaramamışlar. Bir şey yapamıyorlardı. Ama iman etmişlerdi. Bilmeyerek onları da kılıçtan geçirecektiniz de sonra pişman olacaktınız. Onların hatırına sana orada izin vermedim Habibim diyor Cenab-ı Hak. Ve ayet-i celil'e bunu da bildiriyor. Onun için o zayıf Müslümanların, Mekke'dekilerin arasında bulunan kadın ve erkekten zayıf Müslümanların hatırına sana harp etme izni vermedim. Sabır tavsiye ettim, sen de sabrettin Habibim. Hudeybiye böyle kabul edildi. Ha. Ondan sonra Resulullah Efendimiz kurbanlarını kesti. Hatta çok enteresandır. Haydin kurbanları keseceğiz, müsalahayı imzaladık. Ondan sonra döneceğiz diyor. Kimse kurban kesmiyor. Eli varmıyor. Resulullah üzüntülü vaziyette dönüyor çadırına. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın efendim Ümmü Seleme radıyallahu anh valide Resulullah'la evlenmiştir Medine'de. O gün yanındaki hanımı da odur. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a validedir. Resulullah'ı üzgün görünce niye üzgünsün ya Resulullah diyor. Görüyorsun kurban kes diyorum kimsenin eli varmıyor deyince ya Resulullah sen onların hali malum. Evet bir arzuları yerine gelmedi. Bunların Mekkelilerin yaptığı onların zoruna gitti. Şimdi siz onlara hiç emretmeden kendiniz kurbanlarınızı kesmeye başlayın onlar da keserler dedi. Resulullah Efendimiz hanımının bu tavsiyesiyle onunla istişareli bir nevi bu istişaredeki ortaya konulan fikirle hareket etti. Kurbanlarını kesmeye başladı. Baktı bütün sahabeler bıçaklarını alıp kurbanların başına geldiler. Burada şu da vardır. Her alim veyahut da bir sözü tavsiye eden önce kendisi yapmalıdır. Önce kendisi yaparsa müessir olur. Çünkü o fiili bir ameldir. Hazreti Resulullah böyle yaptı. Ve kurbanları kesti, ayrıldı. Şimdi kaldı ki, bakın Resulullah Mekke-i Mükerreme'ye gitmesine izin verilmedi. Böyle bir Hudeybiye'de kurban kesti, haç kurbanı. Öyle mi? Ömre kurbanı kesti. Şimdi müçtehit içtihat yapacak. Diyecek ki, halka yol gösterecek. Diyecek ki bu kurban Mekke harem hududunun içinde kesilir, dışında kesilir. Şimdi şöyle alel usul baktığın zaman Mekke'nin dışında Hudeybiye'de kurban kesilmiş. O zaman harem dışında da kurban kesilebilir diyor. Kadise bunu gösteriyor. Ve İmam-ı Şafii Hazretleri bu şekilde bakarak harem dışında bu kurban kesilebilir diye içtihatta bulunuyor. İmam-ı Azam Hazretleri burada biraz daha fazla üzerine duruyor işin. Ve diyor ki İyi peygamberimiz Mekke'nin dışında Hudeybiye'de bu kurbanı kesti. Ama peygamberimizin bulunduğu yer nereydi? Şurası. Peki harem hududu nereden geçer? Bunu araştırdı. Tam peygamberimizin karargahının bulunduğu yerden geçiyor. Hudud. Tekrar inceledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çizgide harem hududunda. Evet çadırları nerede? Harem hududundaki çizginin dışında, yani hıl denilen beldede. Evet, namazı nerede kılıyordu? Çizginin iç kısmında, harem hududunun içinde kılıyordu. Şimdi araştırdı. Kurbanı nerede kesti? Çadırların olduğu yerde mi, namaz kıldığı yerde mi kesti diye araştırdı. Namaz kıldığı yerde kestiğini görünce, Resulullah harem hududunun içinde kesmiş. Öyleyse harem hududunun dışında olmaz. İşte onun işaretini budur. Ve sebebi de bu sebepten dolayıdır. Muhterem müminler, bakınız İmam-ı Azam Hazretleri meselenin üzerinde daha bir farklı duruyor. Öbürü de aynı şeyle duruyor samimiyetle ama bakıyor diyor Kabe'nin dışında madem ki kesilmiş bu kurban öyleyse harem hududunun dışında da kesilebilir. Ama İmam-ı Azam Hazretleri'nin bakışı daha farklı. Her ikisi de nedir? Şafii mezhebinden iseniz bu doğrudur. Doğrudur. Aynı zamanda bakınız İmam-ı Azam Hazretleri mevzumuz olan kurban hususunda Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem aynen şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin gücü kurban bayramında kurban kesmeye yeter de kurban kesmez ise bizim musallamıza gelmesin buyurmuşlardır. Hadi hadis-i şeriftir. Öyle mi? Ne buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz? Bir adamın gücü kurban kesmeye yeter de, Kurşey'de kurban bayramında, eğer burada pahillik yapar, cimrilik yapar, kesmezse bizim ne yapmasın? Cemaatimize gelmesin. İmam-ı Azam Hazretleri bu hadis-i şerifi görüyor ve diyor ki bu kadar şiddetli bir ifade ancak bir vacibin terkinde söylenecek sözdür. Azam Hazretleri bu hadis-i şerifi görüyor ve diyor ki bu kadar şiddetli bir ifade ancak bir vacibin terkinde söylenecek sözdür. Resulullah Efendimiz ancak bir vacip terk edildiği zaman böyle şiddetli ifade kullanır, kurban vaciptir diyor. Vacip olmasaydı Hazreti Resulullah bu kadar şiddet kullanmazdı diyor. İmam Şafii Hazretleri de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kurban kesme hususunda, ya Resulallah, mesela öyle olmuştur ki Mine'de haç kurban kesecekler şeyde, veda haccında birisi gelmiştir, ya Resulallah ben şeytanı taşlamadan evvel kurbanımı kesmişim. Olur, güçlük yok buyuruyor. Git şeytanı taşla. Halbuki sıra şudur. Önce taş, sonra baş, sonra tıraş, sonra tavaf. Bakın sıra böyledir. Önce taş, şeytan taşlanacak. Öyle mi? Sonra baş, kurban kesilecek. Sonra tıraş olacak. Sonra gidip Kabe'yi tavaf edecek. Bu sıra İmam-ı Azam Hazretlerine göre vücub ifadedir. Ve alimler bunu herkes kolayca ezberlesin diye böyle bir manzum şekline de getirmişler. Ne demişler? Önce taş, sonra baş, sonra tıraş, sonra tavaf. Sıra budur demişler. Bunu yapacaksınız. Ha. Ama Resulullah Efendimizin veda haccında öyle olmuş ki, kimisi önce yapmış, kimisi sonra yapmış, kimisi farklı yapmış. Böyle yapınca Resulullah Efendimiz gelmiş, bakmış sahabenin haline. Orada ancak onu kesebilecek, ikinci bir kurban alacak hali yok. Tamam, öyle mi yaptın? Git taşın al. Biri demiş ki, ya Resulallah ben önce tıraş oldum. Tamam, git şimdi kurbanını kes. Onların haline göre, o gün Fahri Kainat Efendimiz, olur böyle, efendim git şunu da yap, bunu da yap. Öğretiyor herkese. Öyle mi? Ha, insanların bu durumlarını görünce İmam-ı Şafii Hazretleri demiş ki, bu eğer öyle vacip olsaydı Resulullah git olmaz öyle şey, şöyle yapacaksın derdi. Efendim bu sünnet-i kifayedir demiş. Hem de sünnet-i kifaye ne demektir? Şey de sünnet-i kifayedir. Söyle, Ramazan-ı Şerif'te camide itikaf yapma var ya, o da sünnet-i kifayedir. Nedir? Bir mahallede, bir muhitte, bir beldede bir adam itikafa girdiği zaman o beldenin halkından o sünnet, müekkede sünnet, kifaye olarak ne yapıyor? Sagıt oluyor. Farzın da kifayesi var, sünnetin de kifayesi var. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretlerinin kurban sünneti kifayedir sözü, içtihadı esas alındığı zaman, bir ailede bir kişi kurban kestiği zaman diğerlerinden sagıt oluyor. Neden? Sünneti kifayedir. Ona göre. Şimdi bizim zihin karıştıran hocalarımız ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu efendim Şafii mezhebindeki bir içtihattır demiyor. Alel usul, hep dinin hükmüymüş gibi Hanefi'ye de bunu söylüyor. Maliki'ye de bunu söylüyor. Hanbeli'ye de bunu söylüyor. Ondan sonra adam diyor ki, yahu senelerdir biz bunu şöyle yapıyorduk. Şimdi bu söylenen ne oldu? O mu doğru, bu mu doğru? Bir de isminin önünde titri var. Şu ünvan diyor. Öyle mi? Bu defa Müslümanların zihni karışıyor mu, karışmıyor mu? Demiyorlar. Bu şu mezhebe göre bu şöyledir, şuna göre bu böyledir. Bunun temelinde bu vardır. Yok böyle şey. Ha. Şimdi Bütün bu mezheplere göre amel etmek caizdir. Burada ne caiz olmayan şudur, telfik caiz değildir. Nedir telfik? Telfik, hiçbir mezhebi taklit etmemek, her mezhebin kolay taraflarını alıp alıp o kolaylığı yaşamak. Bu caiz değildir. Bu nedir? Caiz değildir. Neye göre? Şimdi şöyle, bir yerinden kan, Hanefi mezhebindensin, bir yerinden kan çıktı, etrafa dağıldı, abdestin bozulması lazım. Diyorsun ki hava soğuk, hava soğuk olunca şimdi elimi kolumu suya sokmayayım. Neyse Şafii mezhebinde bu kadar kanla abdest bozulmuyor, tamam ona göre amel ettim. Ondan sonra bir yerde sen ona göre amel ettim dedim, onu öyle kurtardım. Şafii, ondan sonra bir Şafii adam bir hanımın elini tuttu. Onda abdest bozuldu hanımla tebaas edince. Hava soğuk, abdest almak zor geliyor. Yok ben şimdi Hanefi'ye göre bozulmuyordu, Hanefi'ye göre amel ettim. Bir başka şey çıktı. Efendim buna göre durum zor. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Yok efendim ben bu defa Hanbeli'ye göre amel ettim. Öbür gün Maliki'ye göre amel ettim. Ne oldu şimdi? Dördünden karma bir beşinci kolaycılık mezhebi çıktı ortaya. İşte İslam'da bu caiz değildir. Buna telfiku mezahip denir. Mezheplerin kolay taraflarını alıp efendim kolaycılık yolunu tutmak demektir ki bu bir dini disiplinden uzaklaştırıp onu anarşiye sevk etmek demektir. Bakınız bugünkü dinlerin içerisindeki durum nedir? Muhterem müminler, Hristiyanlık aşağı yukarı böyledir. Daha ziyade vahye dayanmaz. İnsanların, onların başındaki papa veyahut da papaz dediklerinin toplanıp aldıkları karar, konsil derler buna. Konsilin aldığı karara dayanır. Burada anarşi vardır. Maalesef mezhep orada tamamen insanların verdiği kararlarla ortaya çıktığından dolayı da büsbütün dejenere olmuştur. Dejenere olmuştur. Onun için ne yapmışlar? Bir kısım papazlar evlenemez hale getirmişlerdir. Şimdi de basında durmadan rezalet okuyup duruyoruz, görüyorsunuz. Neden? İnsanlar öyle uydurdu. Yok falan papaz çocukları şöyle rahatsız etti. Yok bilmem cinsel taciz şu oldu. Yok papazlar bunu yaptı. Tutup bu da bir ihtiyaçtır buna bir karar alalım demek yoluna gittiler. Yani insanlar dini tayin etmeye başladı mı durum budur. Yahudiliği ele alın, o çok enteresan bir şey. O çok acayip bir şeydir. Yahudi şeriatının öyle teferruat hükümleri vardır ki hiçbir hak tanımaz bazı insanlara. Şu anda hatırıma gelen bir şey. Mesela kadının boşanma mevzuunda erkek karşısında hiçbir hak tanımaz. Tanımaz. O kadar şiddetli hükümler getirmiştir ki kadına hiçbir hak tanımamıştır. Bunu sorun kendilerine, en efendim okumuşuna sorun kadınlardan. Dini hükümdür, bir şey diyemeyiz. Teslim olmaktan başka çare yoktur. Evet. Neden? Lisenin son sınıfına kadar Havra'nın kontrolündeki okulda öyle yetiştirmişlerdir onun için. Gelin İslam'a. İslam'da ise vahye dayanan hükümler vardır. Bunlarda değişiklik olamaz. Cenab-ı Hak namazı emretmiştir. Öyle mi? Bunun hayır olmaz. Bu devir hızlı bir yaşama devridir. Namazı kaldırdık diye böyle bir şey olamaz. Öyle mi? Vahye dayanan Cenab-ı Hakk'ın vahiy de Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır. Bunlar ile vaz edilen hükümlerde kimsenin rahdahlı yoktur. Onun için İslam'da şu vardır. İlmi tabirle konuşulur. Hocalar bunu bilirler, açıklayacağım. Mevrid-i Nas'ta içtihada mesal yoktur derler. Bu kaidedir ilimde. Bakınız ilimde hocalarımız söylesinler. Mevrid-i Nas'ta içtihada mesal yoktur. Yani bir hususta ayet-i celile var mı, hadis-i şerif sarih olarak var mı, orada hiçbir müştehidin içtihadına imkan yoktur. Ayete göre, hadise göre amel edilir. Buna ilmi tabirle böyle derler. Mevrid-i nas'ta, yani bir ayet ve hadis bulunan hükümlerde İçtihada mesal yoktur. İçtihada imkan yoktur. Kimse içtihad edemez. Hadiseler zuhur edip bunun hakkında bir nas, bir ayet, bir hadis bulunamıyorsa o zaman alim kalkar, o ayet ve hadisle ortaya konulan hükme kıyas yapar. Oradan öğrendikleriyle içtihat eder. Bu da insanların kendi yapabildikleri izahlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de buna da izin verilmiştir. Buna da izin verilmiştir Nisa suresinde. İşte İslam dini bu bakımdan hem gelişmelere uyar hem de anarşiye meydan vermemek için kat'i ve sağlam hükümleri bünyesinde taşır ve onun kitabı da budur. Kur'an-ı Kerim'dir. Böylece yeryüzünde en mükemmel, hem gelişmeye uygun hem de sabit hükümlerini bünyesinde taşıyan yegane din İslam dinidir. Hak din de İslam'dır. Evet. Şimdi gelelim. Demek ki Tevfik-i öyle dinin işi, mezheplerin kolay taraflarını ele alıp da ben şuna göre amel edeceğim demek yoktur. Herkes mensup olduğu mezhebin hükümlerine göre amel edecektir. Şimdi önümüzde bir de kurban bayramı var. Ve burada keseceğimiz kurbanlar var. Burada ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi diye bir sure vardır. Hac. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve likulli ümmetin, her ümmet için cealna, biz kıldık, halk ettik. Ceale kelimesi Arapçada halk etmek manasına, kılmak manasına, tayin etmek manasına, bütün bunlar ve bu hususta öyle ilim vardır ki bu mevzuda, öyle alimler çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin delalet ettiği bütün manaları içerisine alan kitaplar telif etmişlerdir. Evet. Kelimeler, sadece bu kelime şu şu şu manaya delalet eder diye. Bütün bunlar. Ha. Cealna menseken, biz her ümmet için bir nüsük, nüsük Arapça'da hac ibadeti demektir. Hac ibadeti. Bunun yapılacağı yerleri her ümmete tayin ettik. Şimdi devam ediyor. Neden böyle yaptık? Liyezkürû, zikretsinler diye. Neyi zikretsinler? İsmallahi, Hazreti Allah'ın mübarek ismini zikretsinler diye. Ne üzerine zikretsinler? Alâme razakahum, onlara rızık olarak verdiklerimiz, yarattıklarımıza Hazreti Allah'ın ismini zikretsinler diye. Ama o rızık nedir henüz beyan etmedi Cenab-ı Hak. Yalnız buraya kadar geldi bak ayet-i celle. Onlara, kullarımıza, her ümmete rızık olarak verdiklerimizin üzerine Allah'ın ismini zikretsinler diye. Demek ki şimdi burada yapacağımız ne? Bir, Allah'ın ismini zikredeceğiz. Ve bu ismin zikredileceği yeri de Cenab-ı Hak tayin etmiş. Onu da neresidir, onu da şey yapacağım, söyleyeceğim şimdi. Şimdi rızık diyor Cenab-ı Hak. Rızık çok geniş. Bir yudum su da bir rızıktır. Bir aldığımız temiz bir nefes, bir yudum hava da bir rızıktır. Her şey, gördüğünüz hayvanat vesaire hepsi bir rızıktır. Acaba Cenab-ı Hak burada bu rızkın hangisini istiyor? Hangisinin üzerine isminin zikredilmesini istiyor? Min behimetil en'am. İşte behimeyi en'amdan olan. Behimeyi en'am, dört ayaklı hayvan demektir. Ha. Dört ayaklı hayvandan, dört ayaklı, behime, en'am, bütün bunlar efendim Arapça kelimelerdir, ifade ettiği manalar var. Arapça'da hiçbir zaman iki ayaklıya behime diyemezsiniz. Ha, ama şey, mesela Türkçe'de çıkmak diye bir tabir vardır, çıkmak. Bir yerden yukarıya çıktığınız zaman buna çıkmak denir. Kapalı bir yerden dışarıya çıktığınız zaman buna çıkmak denir. Ama birisi çıksa da bu dışarıdan kapıdan içeriye girene de buna da çıkmak deriz canım dese ne derdir, Türkçeyi bilen nedir? Diyemezsin der. Ama adam der ki ben dedim de oldu der, o başka. Öyle değil mi? ben girdi de çıktı dedim, oldu diyebilir. Hani muzip, mizahi adamın birisine demişler ki, böyle vaiz konuşuyormuş, abdestsiz namaz olmaz demişler, adam kalkmış, ben kıldım oldu demiş. Öyle mi? Ben kıldım oldum. Behimetil en'am dört ayaklı hayvandır. Buna iki ayaklı diyemezsiniz. İsterseniz şimdi kurbandan bahsedecek Cenab-ı Hak. İki ayaklı hayvandan kurban olur diyenin isminin önünde Profesör Titri de olsa yine olmaz. Cenab-ı Hakk'ın emri bu burada. Öyle mi? Çıkan adama ben girdi dedim, giren adama çıktı dedim, oldu dediğimiz gibi olacaksa ona diyeceğimiz yok. Hani adamın ben abdestsiz kıldım oldu dediğine benzer o zaman bu işler. Bakın behimetil en'am budur. Cenab-ı Hak min behimetil en'am diyor. Bunların ismini üzerine ismi zikredesiniz diye. Biz böyle kurban kesecek yeri ve kurbanlığı size tayin ettik diyor Cenab-ı Hak. Kurban kesecek yeri ve kurbanlığı size tayin ettik. Hacca gittiğiniz zaman işte kurban kesecek yer Mine. Ömre yaptığınız zaman, kurban kesmek istediğiniz zaman Mekke. Buraları tayin ettik diyor Cenab-ı Hak. Buralarda keseceksiniz. Keseceğiniz kurban da behimetil en'am olacak. Dört ayaklı olacak. Burada kurban yoluyla bazı insanların şirke gitme ihtimali kuvvetlidir. Şirke. Neden? Kurban nedir? Önce onu anlamak lazım. Şirke burada yol nasıl var? Kurban demek yaklaşmak demektir. Kurbiyet Arapçada. Kurbiyet. Ta Hazreti Adem'in oğlu Habil ile Kabil'in yaptığı işe Cenab-ı Hak kurban, Kur'an-ı Kerim'de Habil ile Kabil'in kurbanlarının haberini ümmetlerine anlat Habibim buyurur. Orada kurban kelimesi açıkça geçer. Kurban demek Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın bir vasıtasıdır. Namaz kılıyoruz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için. Hayvandan bir şeyi kesiyoruz, bu da Cenab-ı Hakk'a bir yaklaşmanın arzusu. Onun için kurban adını alıyorum. Yaklaşma arzusu, niyetiyle yapılan. Ama bizim memleketimize şöyle bakıyoruz, Allah-u Zülcelal'ın rızasını kazanmak için kurban kesmek tamam, bu kurbiyet, yaklaşmayı ifade ediyor. Ama acaba bazı insanların hoşuna gitmek için de kurban kesildiği oluyor mu? Bakıyoruz, olabiliyor. Nasıl? Bir politika, siyaset filan başladığı zaman liderin biri bir yere geldi, gelince 10 kurban kestik, 5 kurban kestik, bilmem neyi kurban ettik diye. Lideri büyük göstermek üzere önünde kurban kesmeler oluyor mu, olmuyor mu? Bakın, burada Allah'ın rızası bırakılıp başka bir maksada yönelme bir kapı açılıyor. Onun için Cenab-ı Hak kurbandan bahseder etmez hemen başlıyor. Fe ilahüküm ilahün vahid. Sizin Allah'ınız birdir. Kurban ile ancak onun rızasını talep edin. Ahmet'in, Mehmet'in, falan liderin, filan liderin rızası ve itibarı kurbanla talep edilmez. O zaman şirk olur diyor Cenab-ı Hak. Öyle mi? Allah'ınız birdir. Birdir. Fe ilahüküm ne diyor? Fe ilahüküm ilahün vahid. Felehu eslimu diyor. Hemen emir de veriyor. Kurban vesaire mevzuna Allah'a teslim olun. Allah rızası için yapın bu işi. Ama herkes bunu dinlemez. Bazısı madem böyleymiş buna itaat edelim der. Bazısı da bir gün ben camide baktım, benim kürsüye çıktığım zaman Kur'an-ı Kerimler aşağıda kaldı. Cemaatten birisine dedim ki şu Kur'an-ı Kerimleri al da şöyle yukarıya kaldır dediğim zaman adam hemen geldi kaldırıyor. Birisi de boş ver diyor, şimdiye kadar çok hoca gelmiş geçmiş, onlar söylememiş de senin dediğine mi itaat edeceğiz dedi bana. Demek ki bunlar oluyor. Demek ki ne yapıyor? Doğrudur, bu Kur'an'a hürmet etmeliyiz diye kaldırıyor. Bazısı da bırak şimdiye kadar alışmışız biz buna, sana mı itaat edeceğiz diyor. Cenab-ı Hak da bunu biliyor da onun için bak ne buyuruyor. Diyor ki Allah'ınız birdir, ona teslim olun. Ondan sonra da teslim olmayanlar da olacağı için ve beşiril muhbitin, Habibim mütevazi ilahi emirlere boynunu büküp teslim olanları müjdele diyor Hazreti Allah. Teslim olmayanlar da olacaktır, onlar dik, tamam, itaatsız, ama itaat edenleri sen ne yap? Müjdele. Kimdir o itaat edenler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onların yanında Allah zikredildiği zaman kalpleri tir tir titreyenlerdir. Evet, itaat eden odur. Öbürüne vız geliyor, öyle mi? Vız geliyor öbürüne. Ama o kalbi titreyen, işte muhbit dediğimiz boynunu büküp mütevazi olan nedir? Onları müjdele. Böylece Cenab-ı Hak kurbanın bu kısmına işaret eder. Ondan sonra da bel büdüne diye ayrıca beden, deveyi temas eder Cenab-ı Hak, deve. Bedeni Arapça'da deve demektir. Büdün, develer demektir. Onun cem'idir. Büdün, bedenenin cem'idir. Yani çoğul diyorlar ya şimdi. Ben yaşlı olduğum için pek fazla aklım vermiyor bu uydurma kelimelere. Onun için beden birdir, müfrettir. Büdün onun cem'idir. Develer demektir. O develeri cealnâhâ leküm min şa'airille. Onları da leküm sizin için Allah'ın şa'airinden kıldık. Fîhe hayrun. Onlarda sizin için hayır vardır. Fezkir ismallâhi aleyha savaf. Onlar ayaktayken yere yatırmaya filan kalkmayın. Ayaktayken Allah'ın ismini zikredin ve onu boynun vücutla birleşen yerinden kesin diyor Hazreti Allah. Buna nahir denir. Zebih boynun kafaya birleşen yerinden kesmeye derler. Nahir boynun gövdeye birleşen yerinden. Deve nahredilir. Yani kesin. Ondan sonra feize vecebet cunubühe, siz oradan kesince o ayaktaki deve sağ üzerine yan tarafına düşünce ölmüş demektir. Fekülü minha, o kurbanınızdan siz de yiyin. Ve et'imul kani'a vel muhter, dilenen dilenmeyen muhtaçlara da o kurbanlardan verin yedirin diyor Hazreti Allah. Bunlar kurban emirleridir. Kurbanın şekli de böyle kesiliyor, şey yapılıyor. Ama bütün bu gördüğümüz nedir? İşin şeklidir, zahiridir. Bunun içini bir şeyle doldurmak lazım. Bütün bu yapılan nedir? Şekli hareketlerdir. İçini bir şeyle doldurmak lazım. Neyle dolduracağız? Cenab-ı Hak onu şöyle emretmiş. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُوهُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Ey kullarım! O sizin kestiğiniz kurbanların şekli var ya, o yatırmanız, ayağını bağlamanız, güzelce kesmeniz vesaire, onlar işin şeklidir diyor Cenab-ı Hak. Onların o şekli bana ulaşmaz. Ya onun içini dolduracak olan bir takva var. Senin Allah rızası için onu kesmen var. O kurbanı önüme alıp yere yatırıp şöyle demen var ya, Rabbim. Ben o kadar günahkarım ki, evet, benim bu günahlarım karşısında kendimi kurban etmem lazım Allah. Ama sen insanların kurban edilmesine müsaade etmedin, lütfettin, kerem ettin. Hazreti İsmail'e müsaade vermedin, orada kurtulduk. Öyle mi? Peygamberimiz Hazreti Muhammed de kurtuldu. Onun için bayram ediyoruz zaten. Evet, ha. Fakat Rabbim, benim günahlarım çok. Onun için şu bana ihsan ettiğin, lütfettiğin hayvanı kendime bedel olarak huzurunda kurban ediyorum Allah'ım. İşte o kurban kesme hareketinin içini dolduracak olan takva da Hazreti Allah'a ulaşacak olan da budur muhterem müminler. Bu duygu var ya, bu inanç var ya, Hazreti Allah'a ulaşacak olan budur. Onun için Rabbimiz asıl taşıyacağınız bu duygu olmalıdır. Yoksa birine gösteriş için en büyük bir hayvanı al kes, ne büyük hayvan kesti desinler, ne kıymeti var. İçi dolu değil, dışı güzel, hayvan büyük, kesme işi iyi ama içi boş. Nedir o boş olan içi? O takva yok. Öyle mi? O takva yok. Rabbim, benim kendimi kurban etmem lazım ama buna müsaade etmedin. Onun için şu hayvanı kendime bedel, rızayı şerifin için kesiyorum. Hiç kurban almaya imkanı yok adamın. O ne yapacak? O da alacak abdestini, duracak Mevla'nın huzuruna. Rabbim, ben de çok günahkarım, günahkarım. Bir hayvan bulup önümde kendime bedel olarak arz etme, takdim etmeye de imkanım yok. İşte kendimi huzurunda yerlere seriyorum Allah'ım diyecek. Secdeye vararak o da böyle yalvaracak. Kurbana bedel olarak onun da bu manevi duyguları Hazreti Allah'a ulaşacak. Evet. İşte kurban budur. İnşallah yarın sabah namazından itibaren tekbir, teşrik tekbirlerine başlayacağız. Bayramın dördüncü günü ikindiye kadar ve bayramda vaaz edecek hocalarımız da sizlere bu hususlarda daha geniş malumat arz edecektir. Fakat kurbanda mühim olan o şeklin içini dolduracak olan o takva var ya, işte o çok mühim şeydir. Ya Rabbi, cümlemize, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibimi yasereyle Allah'ım. Lillahi'l-Fatiha.